Szóval, folytatjuk akkor az első korintusi levelet, a 18. verstől folytatjuk az első részben. Pál a 10. verstől elkezdett foglalkozni a problémákkal, amik ugye bőségesen voltak ebben a gyülekezetben. És elsőnek az egységet hozta fel. Láttuk, hogy a korintusi gyülekezetben ilyen pártokra szakadtak, mondták az emberek, én Pálé vagyok, én Péteré, én Apollósé, én meg Jézusé. És ugye talán az egyik legfontosabb dologgal kezdte Pál, hogy a gyülekezetben legyen egység. És nagyon fontos, hogy meglegyen ez az egység egy közösségben. Aztán beszélt még Pál nekik a bemerítkezésről, beszéltünk arról, hogy az üdvösséghez nem fontos, hogy nem lényeges a bemerítkezés. És aztán egy kicsit az óra végén már belekezdtünk igazából a mai témában, hogy mi is a keresztnek az üzenete, és azzal, hogy Pál ugye azért jött, az volt az ő elhívása, hogy az ő szolgálata, hogy a keresztről prédikáljon. És egy picit itt már Pál ugye érintette, hogy ez a keresztről való beszéd, ez sok mindent kivált az emberekben, sokfajta indulatot. És ugye ezt fogjuk ma megnézni, ahogy itt a 18. verstől nézzük, hogy hogyan is reagálnak erre a zsidók, hogyan is a görögök. Na, olvassuk akkor a 18-as és a 19-es verset. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvettem a bölcsek bölcsességét, értelmesek értelmét elvetem. Képzeld el ezt az időszakot, kicsit nekünk ez talán nehéz már elképzelni, hogy miért is volt talán ekkora indulat itt a keresztről szóló beszédben. Hogy a keresztnek az üzenete miért volt ennyire bolondság, vagy miért váltott ki ilyen indulatokat az emberekben. Abban az időben a keresztre arra úgy néztek, hogy ez egy kivégzési eszköz volt. Nekünk ma már eltelt 2000 év, és egészen mást hoz nekünk. Ugye ma, ha vannak még olyan országok, ahol kivégeznek embereket, ugye nem így végeznek ki embereket. Tehát nekünk már egészen mást jelent a kereszt. Mi már nem úgy nézünk rá. De képzeld el azt a helyzetet, hogy ott azokat az embereket végezték ki, akik gonoszok, bűnösök voltak. És egy olyan megalázó és szégyenteles kivégzés volt, ami tényleg a leggonoszabb és a legrosszabb embereknek járt. És persze, senki sem szeretné, ha kivégeznék őt, de ha már úgymond lehetett választani, akkor nem ezt választották, mert ezáltal azokat az embereket, akiket megfeszítettek, még meg is szégyenítették. Tehát ez egy ilyen tényleg egy lealacsonyító, egy nagyon megalázó kivégzési forma volt. Úgy talán történelemből, vagy innen-onnan tanulhattátok, hogy például amikor régebben még tényleg voltak kivégzések, és utána hadifoglyokat, vagy akiket elfogtak, akkor is, ha például valakit felakasztottak, az is egy megalázó formája volt a kivégzésnek. Nem véletlenül, tehát történelemből lehetett ezt tanulni, hogy az aradi vértanúkat, ez most nekünk ugye az ünnep miatt aktuális is, hogy őket is ugye felakasztották. És hogy ez egy ilyen, tehát ezzel még megszégyenítették őket, hogy leverték a forradalmat, ugye ezeket a tábornokokat, vezetőket még megszégyenítették, és így végezték ki őket. Ugye a golyó általi halál az egy dicsőségesebb formája volt a kivégzésnek. Tehát ugye nekünk azért ez egy nagyon idegen téma, egy nagyon távoli dolog, de nagyon fontos, hogy megértsük ezt a hátteret, hogy még inkább meg tudjuk érteni ezt, amiről itt Pál beszél. És És ugye képzeld el, hogy ugye Pál abban az időben, amikor ez annyira friss volt és annyira új volt, hogy arról ír, arról tesz bizonyságot, hogy egy olyan Istent kell imádni, egy olyan Istent követnek, akit ezen a legszégyenteljesebb módon megöltek, keresztre feszítettek. Ugye ez nagyon furcsa lehetett akkor. Tehát mint ahogy nekünk most ez furcsa lenne, hogy egy olyan valakit kövessek, akit nem tudom, fölakasztanak, vagy villamoszékbe ültetnek. Tehát ugye az az egész keresztről való beszéd, keresztről való prédikáció, az egy ilyen, nagyon furcsa volt, hogy főleg most egy olyan ember, aki akkor ér ide csöppenne, és akkor látná a kereszteket a templom tetején, a nyakakba, az embereknek a nyakába, a szobáknak a falán, normálisak vagytok, tehát azon szenvedtek az emberek. Tehát ez nagyon érdekes. És ugye ezzel a kereszt halállal, ami, vagy ezzel a megfeszítéssel még jött egy furcsa dolog, hogy ezen keresztül van a megváltás. Hogy egy keresztre feszített ember szenvedése és halála által van üdvössége az embernek. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy kiveri a biztosítékot. Micsoda őrület ez? Miről beszélsz, Pál, hogy megölnek egy embert egy ilyen szégyenteljes, megalázó módon, és ezen keresztül lesz a megváltás. Ezen keresztül van az embernek üdvössége. Ezt egy ilyen embert kell, egy ilyen Istent kell imádnunk, akit így ölnek meg. Hát ez tényleg bolondság. Ez tényleg vicc, ezt nem értjük. De ez az emberi gondolkodás. És ez az, ahogy ott az emberek erre rögtön reagáltak. Hogy hát ez amit prédikálnak, ez, amit mondanak, ez nem lehet bölcs, ez nem lehet Istentől. És talán, de hogy most erről beszélünk, talán könnyebb megérteni, amikor Péter azt mondja Jézusnak, hogy távol legyen ez. Ugye? Egy részben ugye Péter nem akarja, és az apostolok nem akarják, hogy Jézus meghalljon. De hogy ez teljesen ugye nem fér bele az emberek fejébe. Hogy hát, hogy halhatná meg? Hogy feszíthetnének meg ráadásul? Tehát, hogy még ezt a halált választani. Tehát, hogy ez ilyen teljesen az embertől idegen, és megbotránkoztató, és bolondságnak tűnik. De azt mondja itt Pál a 19. versben, ugye Ézsaiás prófétát idézi, hogy elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Nagyon fontos ezt meglátnunk, és így gondolkoznunk erről az egészről, hogy Isten elveti az embernek minden bölcsességét és minden igyekezetét vagy értelmét. És hogy Isten nem aszerint munkálkodik, és nem aszerint cselekszik. Hogy nem aszerint, ami az ember szerint megérthető vagy kikutatható. Sőt, nagyon ellenkezőleg. Ahogy Isten sokszor munkálkodik, és maga az üdvösségnek a ténye, vagy az üdvösség, ahogy az üdvösséget hozza közénk, az embernek teljesen bolondságnak tűnik. Az teljesen ilyen értelmetlen és felfoghatatlan. És mert milyen az ember? Ugye alapjában véve az ember, mert ott van ez a dicsőségvágy, ott van az, hogy felemelje magát, hogy elismertesse magát, hogy ő milyen nagy, ő milyen különleges, hogy ő mi mindent meg tud oldani, és mire képes. Szeret az ember, szeretünk mi is magunkban bízni. Ez a biztonságot ad, hogy oké, majd én ezt meg tudom oldani, oké, ez nem probléma. De Isten azt mondja, hogy én elvetem ezt az emberi bölcsességet. Én elvetem az emberi értelmet. És nem úgy munkálkodok, ahogy az ember azt gondolná, vagy ahogy az ember azt megérthetné. És Isten az Ószövetségben is nagyon sokszor használta ezt, hogy úgy munkálkodott, hogy az emberek nem értették, hogy hát hogyan lehetséges ez. Hogy ja Istenem, mit fogsz tenni? Ugye itt Pál az Ézsaiás 29.14-et idézi, és egyébként ott Ézsaiás azt a gondolkodást kritizálja, vagy azt a gondolkodási módot kritizálja, akkor, ahogy az akkori vezetés, Izraelnek az akkori vezetése ugye úgy akarta megvédeni az országot, hogy Egyiptomtól, a szomszédtól akart segítséget kérni. És ugye ez egy emberi bölcsesség volt. Hogy oldjuk meg a problémánkat? Hogy megyünk, az erős szomszédtól kérünk védelmet, segítséget, hogy majd ő megvéd, majd ő segítséget ad nekünk. Majd ő vele szövetséget kötünk, és együtt legyőzzük az ellenséget. De Isten azt mondja, hogy én elvetem ezt a fajta bölcselkedést, hogy az ember gondolkozik, és hogy az ember akarja megoldani az életét. És nagyon érdekes, hogyha érzetelsz, akkor írd fel a 2 Királyok 18 és a 19. fejezetet, és otthon HF, olvasd el. Nagyon érdekes, ahogy jön az asszír hadseregből, vagy az asszír király megbíz egy követet, és jön Jeruzsálembe. És elkezdi szidalmazni Izraelt, és Istenét, és a királyt. És direkt héberül beszél ez a küldött. És aki kimegy tárgyalni vele, az mondja, hogy így kérlek, ne beszélj így héberül, hogy mindenki hallja és megértse, mert megijednek vagy az emberek. És ugye szidalmaz, hogy ki tudna megmenteni benneteket, meg itt, mint ahogy Góliát szidalmazta Istent és Izraelt. És ugyanezt történik, és olvasd egy nagyon jó történet. És aztán Ezékiel a király, oda ment Istenhez, leborult Isten elé a templomba, és 2 Király 18-19. És Isten hoz Ézsaiáson keresztül egy üzenetet neki, hogy Isten meghallgatta az imádat. És aztán azon az éjszakán Isten egy angyalt küld, és több mint, nem tudom, 100-valahány ezer embert, ellenséget levág az angyal. És reggelre felkelnek, és csak hullák vannak ott. És micsoda szabadítás ez. Ugye teljesen más kép, ahogy Izrael gondolta, ahogy az emberek gondolták volna. És tudod, az üdvösségünk is ugyanígy. Az ember milyen sokan gondolják úgy, hogy az üdvösség emberi erővel kiérdemelhető, vagy kimunkálható. Majd én megfelelek Istennek. Még most is talán benned is ott van időnként, hogy majd én ezt helyrehozom. Majd én ezt kijavítom. Majd én ezt a jó cselekedeteimmel egyensúlyba hozom ezt a bukás, vagy ezt a rossz dolgot. Ugye azt mondjuk, hogy nem kell a kereszt üzenete. Ez bolondság. De Isten félretett minden emberi erőfeszítést. Minden emberi bölcsességet és értelmet. Ugye az üdvösség nem érhető el másképp, csak Jézus Krisztus keresztül. És ehhez semmi köze nincs az emberhez. Ugye, ott áll az ember ezelőtt, és azt mondja, hogy hát ehhez semmi közöm. Hát ehhez mit tudnánk hozzátenni? Mi itt az én részem? Semmi. Ebben a szövetségben, amit Isten köt velünk, nekünk semmi részünk. Ez egy olyan szövetség, amit nekünk csak így alá kell írnunk. El kell fogadnunk. Ugye, ez a keresztnek az üzenete. És ebből Isten kivet mindent. Minden emberi tényezőt. Minden olyat, amivel az ember dicsekedhetne, majd ezt is látjuk, és amivel az ember azt mondaná, hogy na itt az én részem, az én erőm, az én bölcsességem ehhez kell. És ugye nincs az embernek semmi része. De ugyanúgy, ahogy Isten munkálkodik az életünkben. Ugye nagyon sokszor ez így beszivárog ez a fajta gondolkodás sajnos az egyházban, hogy ilyen emberi gyakorlatokat, vagy emberi tudományt, bölcsességet behoznak az egyházba, hogy gyere, így csináljuk. Mint ahogy felépítenek mondjuk egy jól működő üzletet. Hogy hoznak egy ötletet, hogy figyelj, így nyiss egy üzletet. Ezted, ilyen legyen a marketinged, ilyen legyen a design, és tuti biznisz. És komoly, hogy ez így sokszor, ezt hozzák az egyházba. Hogy így közelítik meg, hogy figyelj, akarsz egy nagy gyűlit csinálni? Vagy akarsz egy ilyen győzedelmes életet, egy sikeres keresztény életet? Mert már az a fogalmazás is rosszul hangzik, hogy sikeres keresztény élet. Hogy nem tudom, hogy pár alá nézel, és így, nem is tudom, hogy sikeres. Tehát, hogy ő egy csomót szenvedettek, nem tudom, de hogy ilyen rossz elképzelései van az embernek erről, az Istennel való járásról, és akkor behozzák ezeket a módszereket, és a világból, és beleültetik ezt az Istennel való járásba, hogy na majd így fog ez működni, ezt csinált. És tudod, vannak ilyen könyvek is, amik így megjelentek, már nem is tudom a címét, de amik ilyen hogy hogy kell csinálnod, és ez így teljesen téves. Ez ilyen emberi bölcselkedés, ez ilyen emberi értelem. És Isten ezt kiveszi, ezt ki akarja venni, hogy figyeljetek, ez nem így működik. Hogy ne így akarjátok élni, ne így akarjátok követni, ne így akarsz szolgálni engem, ne így akarod élni az életemet, hogy behozod ezt az emberi értelmet, ezt a te bölcsességedet. De azt mondja Isten, hogy én ezt elvetem. Én nem e szerint akarok munkálkodni, hanem hozom az én bölcsességemet. Hozom az én erőmet. És Isten meg is adta ezt az egyháznak. Mondja, hogy adom a lelkemet belétek, és majd ő elvezet benneteket. Majd ő megadja az erőt. Nem kell neked a magad erejére támaszkodni. De ezt írja is az ige, hogy ne a magunk erejére, magunk képességeire támaszkodjunk. De mégis az ember nagyon szereti ezt. Ez egy nagy kísértés mindenben. Az üdvösség megszerzésében, az Istennel való járásunkban. De azt mondja az ige, hogy én elveszem a bölcsek bölcsességét és az értelmesek értelmét. Menjünk tovább, és olvassuk a 20-as és a 21-es verset. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent, a maga bölcsességében tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Pál feltesz kérdést, és ezt sokszor teszi, ezt látjuk a római levélben is, hogy feltett kérdéseket, sokszor kicsit ilyen furi kérdések, és ezt láttuk ugye múlt órán is, hogy feltesz kérdéseket, hogy például hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetette meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Ugye egyértelműek ezekre a kérdésekre a válaszok, hogy nem. És ugye itt is feltesz egy ilyen, inkább ilyen költői kérdés, hogy hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? És ugye felteszi ezeket a költői kérdéseket, hogy na, hol vannak hol ez a bölcs, hol vannak ezek az emberek? Hogy Isten ki kérte ezeknek az embereknek a véleményét? Ki kérte a te véleményedet? Vagy így konzultált veled de Isten, amikor azt mondta, hogy na, megteremtem a Földet is. Na, így jó lesz, milyen legyen? Vagy így kitalálta az üdvösség megszerzését, vagy az üdvtervét. És Isten jött és összedugta a fejét a bölcs emberekkel, az írástudókkal. Nincs ez az igében, nem látjuk, hogy na, hol vannak ezek az emberek? Hogy kitalálhatette volna az ember ilyet? Volt-e az embernek ilyen bölcsessége, ilyen terve, hogy ezt kitalálja, hogy megvalósítsa? De milyen érdekes, a római levél 11. fejezetében mit is olvasunk? Néhány hónappal ezelőtt néztük. Róma 11.33-tól. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Tehát hol van ez a bölcsesség? Ez csak Istenben van. És ugye Istennek, vagy az embernek a legnagyobb, vagy a legkülönlegesebb, a legkáprázatosabb, a legnagyobb találmánya, vagy a legnagyobb bölcsessége is Isten legkisebb tervéhez, vagy legalapvetőbb pici kis ötletéhez is egyszerűen csak bolondság. Hogy az semmi. Semmi Isten bölcsességéhez képest. És ugye az evangélium ezt a feje tetejére állított világot visszahelyezi, visszafordítja. És az ember nem tudta megismerni az Isten. Ugye azt olvassuk, hogy mivel tehát a világ, a saját bölcsesség ugye nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondság által üdvözítse a hívőket. Ember önmagában nem tudta megismerni Istent. De Isten aztán mit tett? Elküldte a fiát. Ez volt az ő bölcsessége. Hogy az ember nem tud eljutni Istenhez. Az ember nem tudja megismerni Istent. Isten mit tett? Akkor lenyúlt, és elküldte a fiát. Megszületett bébiként, egy gyerekként is. Itt élt a Földön több mint 30 évig. És itt járt kárt, csodákat tett, tanította az embereket. És Isten lejött, és közöttünk lakozott. És azt beszél Jézus, hogy aki látott engem, az látta az Atyát. És itt van, itt vagyok. Isten lejött, és megmutatja magát. Betakarta magát ezzel az emberi testtel. Elrejtette az ő dicsőségét, hogy itt lehessen. És Isten ezt választotta, hogy igen, az ember képtelen. De akkor Isten pedig az ő nagy gazdag bölcsességében pedig azt mondja, hogy de én megmutatom magamat. Hogyha Isten nem hajol le az emberhez, akkor az ember képtelen eljutni Istenig. Ez lehetetlen lett volna. És ugye mi által is igazából ismerjük meg Istent. Ugye a kereszt üzenete, hogy azt mondja, hogy én szeretem az embert. Én meg akarom váltani az embert. Én ki akarom menteni az embert. És Isten ezt a módot választotta, hogy ezt a kereszt üzenetét prédikáljuk. Ezt hirdetjük, erről beszélünk. És ugye így van megváltás az ember. És ugye ez kicsapja a biztosítékot, hogy hát így, hogy ugye a hit hallásból van, hogy beszélnünk róla, hogy mondjuk, és akkor az emberek megtérnek. Hogy Isten ezt választja? Hogy így mentse meg az embereket? Megint csak egy ilyen, hát uram, ez biztos? Biztos, hogy ezt akarod választani? Kéne valami jobb, nem? Na, gyerünk, megint. Tegyük össze az okos fejünket, és akkor majd kitalálunk valami jót. Mi lenne, uram, hogy angyalokat küldenél? Vagy hogyha hogy lenne velünk mindig két angyal, tudod, ilyen nagy válasz, hatalmas szárnyakkal, és majd akkor így. De Isten azt mondja, hogy ezt választom, ezt a formát. És de megint ugye ez az embereknek bolondság. Megint Istenem, ezt nem hiszem el, hogy így ezt választod, ezt a módot. De Istennek tetszett, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És sok alázat kell ehhez. De Ugye ez most, figyelj ide, ez most nem azt jelenti, hogy a keresztények akkor debilek és ilyen teljesen fogyatékosok vagyunk, mindenki ilyen ezért kidobja az agyát és semmit, és kész, teljesen gázok vagyunk. Hogy nem használjuk az értelmünket, amint van, az eszünket, és megyünk át a világon, és ahogy lesz, úgy lesz, nem érdekel semmi. De nem erről szól, hogy ilyen fogyatékosokká válunk, hanem fontos, hogy ne próbáljuk Istent megérteni a mi véges értelmünkkel. Ne próbáljuk Istent, a végtelen Istent a mi véges értelmünkkel ráfogni. És az ő döntéseit, a végtelen Isten döntéseit, a végtelen Istennek a terveit megérteni a mi véges értelmünkkel. Amikor mi olyan sok mindent, nem csak Istenről nem tudunk, hanem ebben a világon nem tudunk, hogy mi hogyan történik, hogy a tudósok néha csak ott állnak, hogy kész. Nincs válasz, nincsenek válaszok, hanem csak azt mondják, hogy nagy-nagy kérdőjel. De az a fontos, hogy ne ilyen emberi értelemmel közeledjünk Istenhez. Az üdvösségünket ne így próbáljuk, ne ilyen emberi módon akarjuk kimunkálni, hogy vagy megszerezni. Ne bízunk magunkban, a cselekedeteinkben. Vagy ne próbáljuk ezt megérteni, hogy Isten miért szeret engem. Vagy Isten miért bocsájt meg nekem. És miért? Nem tudom. Ha én lennék Isten, biztos nem szeretnének benneteket. De viszont, úgy biztos is. Hogy azt mondanád, hogy na jó, oké, most már elég volt ebből a fickóból, érted. Tehát így, jó, egyszer-kétszer eljátszottál, de többet nem. De ugyanígy, tehát ha te lennél Isten, vagy ha én, akkor jó, oké, zárjuk le ezt gyorsan, oké, küldjük azt a tüzes cuccot izéle, mint Jerikóra, tudod, és vége, meg Szodomára és Gomorára, ennyi, meguntam. Ugye nem értjük, hogy Isten miért szeret. Mert olyan emberi módon gondolkozunk. És hát, hogyha valaki engem megbánt egyszer, jó, kétszer, háromszor, na jó, oké, szávasz, tudod. És akkor őt már igazából úgy nem akarjuk. De Isten nem ember, és ugye ő nem így gondolkozik rólunk. Hogy ezt már Isten nem tudja nekem megbocsátani. Isten ezt már nem fogja elnézni nekem. Mert mi ilyen emberi módon gondolkozunk erről. De ugye ez az emberi bölcsesség, ugye ez az emberi értelem, gondolkozás, hogy így közelítjük meg az üdvösséget, vagy Istennek a szeretetét. De Isten nem ilyen, Isten nem ember. És emlékeztek, amikor Jézushoz jött a gazdag ifjú, és mondja neki, hogy na, mit tegyek, Uram? És akkor Jézus mondja, hogy az lesz a végső válasz, hogy add el mindenedet, és kincsed lesz a mennyben. Gazdag ifjú elmegy. És akkor Jézus mondja, hogy bizony könnyebb a tevének ugye átmenni a tűfokán, mint hogy a gazdnak bejutni a Isten országába. És akkor ezt meghallják a tanítványok, na ott is biztosíték kicsapódik, és azt mondja, na mi van? Hát ugye ha a gazdag nem jut be, hát akkor ki? Mert ott abban az időben, aki gazdag volt, azt jelentette, hogy na ő egy szent ember. Mert a gazdagság az egyenlő volt Isten áldásával. És teljesen én új volt nekik, hogy mi van? Ha gazdag, ha ő nem jut be, hát akkor ki? Hát akkor lehetetlen. Akkor képtelenség bejutni az embernek. És ugye ez az emberi gondolkodás. Ez teljesen, igen, ez van, hát akkor kész, vége. Gyerünk, gyerekek, megyünk a pokolba. De mit mond nekik Jézus? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ja, hogy Isten másképp gondolkozik. Ja, hogy Istennél minden lehetséges. Ja, igen, hát az én értelmem az eddig megy, eddig ér el. Neked lehet, hogy följebb, nekem csak eddig. De, viszont Istennek meg sokkal feljebb van, és ő neki minden lehetséges. És ugye, Isten meg tud váltani embereket. Isten meg tud bocsájtani bűnöket. És Isten egészen másképp gondolkodik erről. A megváltásunk, a bűnbocsánat, az ezen alapszik megint csak. Nem azon, amit én megértek, amit én elfogadhatok, megérthetek, hogy miért. Mert ha ezzel lenne, akkor nem üdvözülne senki. Isten egészen másképp gondolkozik erről. És tudod, az életed is, ne ezeken a pusztán ilyen racionális, észszerű dolgok szerint éled. Mi a logikus, mi az, amit én megérthetek? Mi az, amire én képes vagyok? Milyen bölcsességem van, milyen tradíciókat ismerek, milyenek a körülményeim, és ugye eddig megyek, eddig érek én el. Ja, hogyha pusztán ezt így éljük az életünket, akkor nagyon szegények leszünk, mert csak a saját határaidon belül mozogsz. És akkor azt mondom, hogy csak addig megyek, amit megértek. Csak azért fogok imádkozni, amit reálisnak látok. Akkor Izrael ott pusztult volna a Vörös-tengernél, nem? Hú, de és mit hadonászol azzal a bottal? Hát, és mit akarsz? Hát, ketté akarom választani a tengernél. Oké, hú, de tudod. És miért megyünk körbe Jerikónál, Józsué? Hát tudjátok, majd le fogom lenni a faj. Úristen, uram, kit küldtél nekik? Tehát, ha csak eddig látunk, akkor semmi nem fog történni. Épp ez a nagy dolog, hogy Istenre nézzünk úgy, hogy ő följebb van, ő több nálunk. És akár az üdvösségben, akár az életünk bármelyik területén is. Nem az emberi adottságok szükségesek, hanem az a hit, hanem az az egyszerű hit. Nem kell hozzá iskola, nem kell, hogy pénzed legyen, nem kell, hogy képességeid legyenek, hanem csak egyszerű hit. És egy odaszánt élet. És hiten van mindenkinek. Kibe veted a hitedet? Kiben hiszel? Ugye nem az a emberi képesség szükséges hozzá. Mibe tesszük a hitünket? És ugye Isten nagyon egyszerű embereket használ az ő igéjében. Olyanokat, akikre azt gondolnánk, akiket mi nem választottunk volna. Akiket senki nem választott volna. De mégis Isten őket hívta el. Ugye miben hiszel? Te magad erejében, magad képességeiben, amit megtanultál, vagy amit megtapasztaltál, vagy így Istenben. És így járjunk az Istennel, hogy ő rá nézünk, és ő benne hiszünk, ő benne bízunk. Menjünk tovább, 22-es, 23-as vers. Miközben a zsidók járt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Nagyon érdekes, hogy az ember nem változik az idők folyamán. Mit olvasunk? Ugye a zsidók ját kívántak, a görögök bölcsességet keresnek. Ez a két típus van ma is. Valami jel kell, ha valami majd történik, majd ha látom, akkor hiszek, meg stb. És kell valami, ami majd meggyőzi az embert. De igaz, ez látjuk az igében, hát mennyi jelt akartak? Jézus megmondja, hogy nem adott nektek mással, csak Jónás próféta jele, ugye? Jézus a megváltó, a messiás, ott lesz 3 nap a halálban. És aztán feltámad. Feltámad, de nem hitték. azt a Máté, hogy nem tudom melyik evangélium végén olvassuk, hogy még a őröket is megvesztegették, hogy nem mondjatok semmit, hogy föltámadt, mert akkor baj lesz. És aztán, hogy Jézus rengeteg csodája, rengeteg dolog, amit ő tett, ahogy élt. És tudják, hogy hamisan vádolják, hogy hamis tanúk által ítélik őt el, hogy semmi olyat nem tett, ami miatt meg kellett volna őt ölni. És keresi az ember ezeket a jeleket. És most is keresi az ember, hogy hú, majd valami csoda, vagy nem tudom, mi történik. A görögök pedig ugye bölcsességet keresnek. Tudjuk, hogy itt a korintusi gyülekezetben is ugye a görögök, beszéltünk róla, hogy nagyon szerették a filozófiát, a szép hangzatos mondatokat, szépen kifejező előadókat. És igen, Apollós, írja is Pál, hogy voltak ennek, hogy mi Apollósé vagyunk, aki olyan szépen tud prédikálni, olyan szépen tanít, mert ez egy fontos volt. És nagyon szép bölcsességeket keresnek. És tudod, biztos neked is ugye fenn vagytok mindjárt a Facebookon, biztos naponta jön nektek is, ilyen mindenféle üzeneteket feltesznek emberkék, és ilyen üres butaságok. És annyira dühös vagyok rá, de nagyon jó hangzik. És akkor ezt csináld, és ilyen, és akkor az élet, és a szeretet, és a barátság, és így, meg úgy. És tudod, ilyen üres zöldség az egész. Csak ilyen jó duma. De ráadásul, még ha jó is, de tudod, hogy aki írta, az nem is úgy él. És csak így, csak ilyen jól hangzik, és akkor jönnek a kommentek. Igen, ez így van, igazad van, ez olyan jó, teljesen igaz. És mosolygós kis figurák, meg minden, de ilyen üres hülyeség, és nem több. És ezt keresi az ember. És én nem tudom, mert lehet, hogy van, én még nem jártam ezután, biztos van valami oldal, ahogy ezt így töltik le, vagy ezt így csinálják, vagy nem tudom honnan szedik. És jön, így ömlik ki ez a kis, nem is tudom, nem is akarom jelenti, csak tényleg nagyon földühít ez az egész. Mert csak ez az, amit itt ír Pál, hogy az emberek keresik ezt a bölcsességet. Hú, de jót mondtál. És, na, mi lesz utána? Én mindig várom, hogy utána meg írják az emberek, hogy gyerünk, és így csináljunk valami forradalmat, mert ez így nem jó, ahogy élnek az emberek. De semmi. Semmi. Csak olyan jól hangzik. Olyan jót tesz, nem tudom, az értelemnek is ennyi. De nincs semmi következménye. És ez a két típus van. Valaki jelt keres, valaki meg bölcsességet. És ugye Pál azt mondja, mi meg közben prédikáljuk a keresztet. Megfeszített Krisztust hirdetjük. A zsidóknak ugyan mérítkezés, a pogányoknak pedig bolondság. És tudod, amikor néha tényleg így írnék ezekre a kommentekre ilyen kicsit beszólós dolgokat, de akkor jönne ez, hogy hát ez bolondság. Jaj, persze már Isten, ez nem kell. Mert miért? Ugyan nem fér bele az emberek fejébe. A zsidóknak a fejében nem fér bele a halott messiás. Nehogy már ilyen legyen a megváltónk. Egy halott, akit a kereszten megölnek, hát ez tök ciki. Hát ez mi? Egy halott Isten, egy halott messiás. Hát milyen volt Izrael? Nekünk kell egy király. Hát? Sámuel, nekünk adj egy király. Ő nekik így ilyen kell, akik olyan, mint a többi népnek van. Hát nehogy már nekünk ne legyen. Nehogy meg ilyen messiásunk, így neki meghalt a kereszten. Ez nem fér bele. Ő nekik valami dicsőségesebb kellett. Amivel lehet dicsekedni. Mivel lehet felfúvalkozni, nekünk milyen messiásunk van. Teljesen nekik ez ilyen furcsa, hogy hé, te miben hiszel? Hát a kereszten megfeszített messiásban. Kész. Mintha ma mi azt mondanánk, hogy akit felakasztottak, ő benne hiszek, és őt követem. Mi van? Normális vagy. És ugye a másik része pedig neked teljesen bolondság. Hát ez semmi, semmi ilyen hangzatos dolog nincs. Hát ez nem esik jól az én értelmemnek. Nem tudom ezt a Facebookon kommentelni, hogy aj, de jó, meghalt értem a messiás. Isten fia eljött és meghalt az én bűneimért. Ki ne, ez még miért tetszene nekem? Hát én nem vagyok bűnös, nehogy már én legyek, nehogy már értem, meg kelljen halni. Ez megint ez ilyen, semmi hangzatos nincs benne, semmi különleges nincs benne, semmi filozófikus nincs benne. Semmi nincs, ami szükséges az értelmünknek, mert egyszerűen egy kisgyerek is elfogadhatja. És még bolondság az embereknek. És ez a két fajta ember ugye megbotránkoznak, meg leborondozzák ezt az egészet. És ugye ne várj többet az emberektől. Ne érjen ez meglepetésként, hogy így reagálnak. Sajnos az ember ilyen volt akkor is, és ma is. Hogy így néz, és mindig keres valami többet. Mindig. De ez jó, mert megmutatod az embereknek, akikkel esetleg beszélsz, hogy nézd, Pál ír rólad. Pál ír rólad, a Biblia beszél rólad. Hogy nézd, te mit keresel? Neked ez bolondság. Te keresel valami bölcsességet, de figyelj, emberi az kevés. És Istennek a legkisebb, legegyszerűbb gondolata is, a te legfrantikusabb bölcsességednél is jobb és különlegesebb. Ugye ilyen az ember. Nézzük tovább, 24 és 25. vers. De maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. És az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Igen, tehát mi, akik ugye megismertük Istent, Isten igazságát, és mi felnyíltak a szemeink, felismertük az igazságot, mi felismerjük Isten erejét, meg Isten bölcsességét ebben az egészben. És ugye mi, akik rábíztuk az életünket, mi megtaláltuk a bölcsességet, mi felismertük a bölcsességet. És ugye ő benne kell keresni az értelmet és a bölcsességet. És itt van, Pál összehasonlítja az emberi bölcsesség és Isten bölcsessége. Ugye ez Istennek a bolondsága. Persze tudjuk, hogy Isten nem bolond, meg nem mond bolond dolgokat. De hogy ez ő pici, legegyszerűbb, legilyen csökevényesedett gondolata is több, jobb, bölcsebb, különlegesebb az emberek minden bölcsességénél. Hogy az ember nem érhet Isten nyomába. Nem közelítheti meg Istent. Ugye Mózes nem láthatta Istent. Elvonult előtte, és betakarta Isten Mózes. Nem, ez ember nem közelített Istenhez. És ugye véges teremtmények vagyunk. És tehát, ami milyen bolondságnak látszik, ami gyengeségnek látszik, az valójában Istennek az ereje és a bölcsessége. Mert csak gondold el azt, Isten egyszülött fiát odaadja, érted? Hogy megmentsem, hogy kihozzon. Ebben erő van, ebben bölcsesség van, ebben szeretet van. Ki talál ki egy ilyen üsztervet? Ki az, aki ezt ne tudná valósítani? Ki az, aki képes ezt véghez vinni? Ki az, aki ezt megtervezné? Ki gondolna erre? Ami bolondságnak látszik, ami lehet, hogy gyengeségnek látszik, az valójában hatalmas erő és hatalmas bölcsesség. 26. verstől. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasak vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszígyenítse a bölcseket. és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszínítsa az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek semmiket, hogy semmikét tegye a valakiket. Hogy egyetlen egy ember sem dicsekedjék az Isten színe előtt. Hát lehet, hogy nem túl hízelgő első olvasata számunkra, de ugye ez Isten munkája. És ahogy mondtam, kell alázat. És ugye, aki megalázza magát Isten előtt, az Isten fel fogja emelni, fel fogja magasztalni. Tudod, mert ha Isten szemszögéből nézzük egy picit az egészet, akkor ki az, aki bölcs lenne az ember között? Ki az, aki hatalmas? Ki az, aki előkelő Istenhez mérten, vagy Istenhez képest? Ugye az emberek ragasztják, mi ragasztjuk ezeket a titulusokat egymásra, vagy másokra, hogy jaj, ő olyan, jaj, ő meg amolyan, és ő olyan különleges, meg olyan bölcs, és nem tudom, és szép, meg nem tudom. Ugye mi ezeket a rangokat oda tesszük az emberekre. És ezek az emberek a fontosak. Ugye, szeretjük ezeket a titulusokat, hogy na, én ez vagyok. Ja, én az vagyok. Ja, én ő vele találkoztam. Képzeld el, van egy autogramom tőle, de jó. Te megszűzöttel a kezét. Fú, te különleges. És még nem mosok a kezed két hét, igaz? De ez az emberi gondolkodás megint csak, hogy na, mi is beszélgettünk már itt. Na, de jó lenne, ha ő járna gyülekezetbe. Ha ő megtérne, akkor fú, mindenki ide járna, tudod. És tényleg ez az emberi gondolkodás. Ha majd megtér az a valaki, ez a híres sztár, vagy ez a színész, ez az énekes, vagy ez a politikus majd, na akkor tuti lesz, tudod. És mi így építenénk a gyülekezetet, nem? Kimegyünk az utcára, és azt mondja, hogy na, te választhatsz. Na, akkor az a nagy autóval, azért Q7-essel, ő uram, polgármester, nem tudom, a Audi igazgatója, és akkor összegyűjtenénk a nagy embereket, igaz? Hogy na, akkor ők azok, akik jöjjenek. De Isten meg nem így munkálkodik. És nem mintha Isten megvetné ezeket az embereket, hogy most, hú, te politikus akarsz, vagy polgármester, akkor te nem mész a mennybe, de nem erről van szó. De hogy ez az emberi gondolkodás, hogy mi azt gondoljuk, hogy azok a nagyok, azok a meghatározóak. De Isten meg nem így gyűjti, meg nem így építi az egyházat, hanem kiket választott? Hát mindenféle embereket. Ugye mit olvasunk például a Lukács 14-21-ben? De példát mesél Jézus, hogy kiküldi a szolgákat és a elhívottakat, hívják a nagy bulira, és mindegyik mondja a kifogást, hogy jaj, én ezőkről összekeretettem, jaj, nekem ezt kell csinálnom, jaj, nekem az van, és mindenki kifogásokat, és nem mennek el. És akkor mit mond az úr? Ezért a szolga hazament, mondta ezeket az urának. Akkor megharagudva a gazda, mondta a szolgának, eredj hamar a város utcáira, szorosaira, és a szegényeket, csonkabókákat, sántákat, vakokat hord be ide. Nagyon érdekes, ezt is olvasd el, az 1 Sámuel 22.2, hogy Dávidot kik vették körül. Ez ilyen senkik. Az, akik ilyen számkivetettek, egyszerűek, mindenki megutálta őket. Senki nem foglalkozott velük. Ezek az emberek vették körbe Dávidot. 1 Sámuel 22.2, ezt olvassuk benne. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott, elkeseredett ember, ő pedig vezérükké lett. Mint egy 400-an voltak. Köszi, Uram! Lehet, hogy Dávid azt mondta, hogy nem elég a probléma, most ilyen eladósodott, meg mindenféle szegény, meg ilyen embereket, nehéz sorsú emberek hozzám jöttek. De ezt látjuk az igében is, hogy Isten ezeket hívja, akikben megvan ez az alázat, akikben megvan ez az összetezetettség, akik nem erre a nagy dolgokra vágynak, akik a világ szemében bolondok. És tudod, van egy ilyen mondás, hogy minél primitívebb egy anyag, annál nagyobb a mesternek a tisztelete. Vagy minél kisebb a hadsereg, annál nagyobb a győztes dicsősége. Ja, Isten nem azt akarja, hogy ez rólunk szóljon, hanem azt akarja, hogy ez róla szóljon. Az ember azt akarja, hogy róla szóljon. De Istennek az a célja, hogy ő róla szóljon, mert így ment meg embereket. Hogy azt mondja, hogy én választom azt a nagyon egyszerű, primitív anyagot, és ő belőle formálok valami különlegeset. Ugye mit olvasunk az Efézus 2.10-ben? Mert az ő alkotása vagyunk, teremtvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk. Itt ez az, hogy az ő alkotása vagyunk, ez azt jelenti, hogy ez a poémája, vagy az ő mesterműve, az ő költeménye vagyunk. És Isten formál ilyenné. Önmagunkban véve egy nagyon ilyen, hogy is mondtam az előbb, milyen anyag? Primitív. Igen, ez egy jó anyag. Jó szó. Primitív. Primitív vagyok. Köszönöm is. De hogy tényleg egy egyszerű. De Isten mit formál belőle? Milyen életeket hoz ki? Tudod, lehet, hogy nézünk emberekre, és azt mondja, ó, Uram, hát az van, meg mi lesz? De nézd csak meg Isten, miket tett egyszerű emberekből. Ne gondold, hogy Mózes olyan nagy menő volt. Ne gondold. Ó, Uram, én nem tudok beszélni. És, ne, Uram, én nem akarom. Vagy Dávid. Nem, vagy ott van Isten, ugye, például Gedeonnak a seregét, ugye, lecsökkenti 300-ra. A nagy 30 ezerből. Minél nagyobb legyen a hadvezérnek, az igazi hadvezérnek a dicsősége. Az igazi mesternek a dicsősége. Mert Izrael ránézett, és azt mondta, hogy hát, ez nem a mi munkánk volt. És hiszem, hogy az a 300 ember, az nem a legjobb 300 volt, szerintem a legrosszabb. Az a leggyengébbek voltak. Mert Isten ezen keresztül munkálkodott. Ugye Istennek az a vágya, hogy övé legyen a dicsőség. Hogy az életünk rámutasson. Mert ahogy rámutatunk, így munkálkodik, és így fog megmenteni embereket. És ugye ez Istennek a terve. És ez Istennek a bölcsessége. És tényleg megszégyenít bölcseket. Tényleg. És hiszem, hogy Isten a mi időnkben is tesz ilyen dolgokat. Hogy egyre inkább az egyszerű hívőket fogja használni. Egyszerű kis gyülekezetek, kis egyházak. Lehet, hogy nem kapták meg a státuszukat, semmi, de Isten ezt fogja használni. Van, tőlem is megkérdezték, hogy van valami bibliaiskolát? Nincsen. Van valami képesítésed, valami a neved előtt? Nincs. Nem is ez kell. Mert Péterékről mit mondanak ott az apostolok cselekedetében, hogy ilyen egyszerű, képzetlen emberek. Ilyen írástudatlanok. Nem, ilyen iskolázatlanok, ott az igazi szó az azt jelenti, ilyen iskolázatlan. Na, nekem sincs, és nektek sincs. És nem is ez kell? Isten megszégyeníti a bölcseket, e világ bölcseit. Úgy, hogy ilyen egyszerű embereket használ, akik odaadják az életüket. És ugye ez számít. Nem más. Nem a titulusok. És tudod, én látom, hogy sokszor más nagy egyházakból sóvárogra vágynak erre. Erre az egyszerűségre. Mert elveszítik ezt. Elveszítik. Mert mennek a titulusokra, a világ szemében nagy dolgokra. És megvetik a bölcseket, vagy megvetik a bolondokat, megvetik az egyszerű kezdeteket. De Isten mindig így munkálkodott. Egyszerűket, az egyszerű kezdeteket, az picin kis kezdeteket. És ott volt egyszerű 12 ember. Halászok, vámszedők, senkik. És Isten ezzel a 12-vel kezdte. És Isten mit tett belőle? Az egész világot meghódította. Az egész világot beevangélizálta. Semmi nem kellett hozzá. Csak egyszerűen odaadták az életüket, a szívüket. Olvassuk befejezésül a 30. verstől. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé, és megváltását. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Ugye minden Krisztuson keresztül jön, és ez Istennek a nagy vágya, hogy ezt lássák meg az emberek, hogy ő, Krisztus az, ő hozzá kell menni. Ugye egy mondást másoltam ki egy kommentárban, ami így hangzik, hogy a bölcsesség Krisztuson kívül kárhozat és ostobaság. Az igazság Krisztuson kívül bűn és ítélet. A szentség Krisztuson kívül szenny és vétek. A megváltás Krisztuson kívül megkötözöttség és rabszolgaság. Krisztuson kívül semmi nincs. És ugye nem is dicsekedhetünk. És az az ember problémája, hogy ez volt a probléma igazából a zsidóknak is, és a görögöknek is, és ez a probléma ma is az embernek. Hogy szereti, hogy na én mit tehetek? Én mit mutathatok? Hát, és azt mondja, hogy ha dicsekszel, akkor az Úrral dicsekedj. Akkor mondd azt, hogy de az Úr, nem én, az Úr. És Pál is azt mondja, hogy nincsen semmi másban dicsekedésem, csak Jézus Krisztus keresztjében. Ő sem dicsekedett mással. És ez Isten szíve. És Pál is mindig erre mutatott rá, hogy figyelj, nem én. Ő mondta, hogy dicsekedhetnék, meg minden embernél én többet tettem. És, de mégis azt mondja, hogy nem én, hanem a bennem munkálkodó Isten, a bennem munkálkodó kegyelem. Istenre mutat, és ez Isten vágya, hogy olyan emberek legyünk, akiknek ha van is bölcsességünk, meg értelmünk, de rámutassunk, és azzal dicsekedjünk, hogy ő mit tett az életünkben. És nem magunkra, hanem ő rámutassunk. És ugye, ez az, ami nagyon fontos. És ez az, ami fontos a korintusi gyülekezetnek is, hogy figyeljetek, nem jó, hogy teszitek. Itt maga, ez magatokról szól, ez ti rólatok szól, és ez nem így kéne, hogy legyen. A gyülekezetnek, az életeteknek, azok Istenről, Jézusról kéne szóljon. Ti meg itt mit csináltok? És kiről szól az életed? Kiről szól az életünk? Ő vele dicsekedjünk. És mindaz, ami itt történik, ami közöttünk történik, az Isten munkája. Az Isten munkája. Az nem emberé. És így ezt meg is akarom tartani, hogy így lépjünk hátra. Bármi jó dolog is történik, az Isten teszi. Isten változtat benneteket. És ő munkálkodik mindnyájunk életében. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai estét, és kérünk, hogy adj nekünk alázatos szívet, adj nekünk egy egyszerű szívet, hogy elfogadjuk a te munkádat, és elfogadjuk a mi helyzetünket. És köszönjük, hogy mi megismertünk téged, és megismertük, hogy önmagunkba véve, Uram, mi semmi vagyunk. És te nálad van minden bölcsesség, minden hatalom, minden értelem, és Uram, a mi bölcsességünk, a mi erőnk az semmi, az nulla. És tényleg Jézus veled akarunk dicsekedni. Köszönjük, hogy a kősziklára építhetjük az életünket, a házunkat. Köszönjük Jézus, hogy te vagy a kőszikla. Köszönjük, hogy megnyitottad a szemünket, és hogy mi nem vetjük meg ezt a szegletkövet, hanem elfogadjuk. És adj nekünk mindig alázatot. Adj nekünk mindig hitet, hogy lehet, hogy nem értünk sok mindent, lehet, hogy nem tudunk sok mindent felfogni az értelmünk, a véges értelmünk miatt, de hadd merjünk rád bízni mindent az életünkben. Az üdvösségünket, a járásunkat veled, a terveidet az életünkbe, az akaratodat, Uram, hogy merre viszel, hová viszel minket, mit akarsz bennünk, rajtunk keresztül elvégezni, hol legyen a szolgálatunk, mi legyen a szolgálatunk. Úr Jézus, így rád akarunk mindent bízni. És kérünk, hogy munkálkodj bennünk. És hadd ne szégyeljük az evangéliumot. És hadd merjünk tényleg bolondokká válni, mert tudjuk, Uram, hogy a te szemedben ez nem bolondság, hanem bölcsesség. És a bölcsesség kezdete az Istennek a félelme. Uram, hadd féljük a nevedet, és hadd legyünk ebben bölcsek, hogy engedelmeskedünk neked mindenben. Úr Jézus, áld meg a hétvégénket, légy velünk, és csak áld meg a vasárnapi alkalmat hozzá, Uram, sokakat, és munkálkodj a te népedben, így Győrben is. Jézus, a te drága nevedben. Amen.